wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jedna tragedia, cztery uratowane życia. W łódzkim szpitalu pobrano narządy od zmarłego motocyklisty. Kosztowne pomysły prezydenta. Karol Nawrocki wychodzi z kolejnymi propozycjami podatkowymi. Głuchołazy muszą oddać 1,5 miliona złotych. To efekt nieprawidłowego rozliczenia zaliczek wypłaconych powodzianom. Jeden wypadek i cztery uratowane życia. W łódzkim szpitalu Kopernika przeprowadzono tak zwane pobranie wielonarządowe, dzięki czemu udało się uratować aż cztery osoby. Narządy pochodziły od 23-letniego zmarłego motocyklisty, mówi dr Bogusław Sobolewski. Koordynator transplantu skierował tutaj do nas zespoły ze Szczecina, z Wrocławia. Wrocław pobrał serce, Szczecin wziął wątroby, natomiast nerki zostały przeszczepione w naszym szpitalu Karlickiego. Rodzina zmarłego wyraziła zgodę na pobranie organów. Prezydent Karol Nawrocki z kolejnymi propozycjami podatkowymi zapowiedział, że w poniedziałek złoży projekt zakładający podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Drugi próg podatkowy jest zbyt szybko. Trzeba go, drodzy Państwo, podwyższyć do 140 tysięcy złotych, aby nie zabierać ludziom ambitnym, ludziom, którzy chcą się rozwijać i chcą zarabiać środki finansowe, uniemożliwiać to i wrzucać ich już przy 120 tysiącach złotych do jednego worka i do jednej puli z milionerami. Dziś w Kolbuszowej na Podkarpaciu Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zerowym PIT-cie dla rodzin, które wychowują co najmniej dwoje dzieci. Wczoraj zgłosił projekt dotyczący CPK. Politycy Koalicji Obywatelskiej nie spodziewają się, by proponowane przez prezydenta projekty ustaw znalazły akceptację rządu. Zdaniem senatora KO Marka Borowskiego są one zbyt kosztowne dla budżetu państwa. Bardzo wątpię, bo są jakieś priorytety i w tej chwili po pierwsze ten dług publiczny, zresztą odziedziczony w znacznym stopniu po poprzednikach, jest rzeczywiście duży i nie bardzo można go powiększać. Po drugie, zwiększamy radykalnie wydatki zbrojeniowe. Łączne koszty realizacji propozycji zmian podatkowych nowego prezydenta mogą sięgać od 54 do nawet 125 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański uważa, że w propozycjach Karola Nawrockiego powinna być informacja, gdzie znaleźć na to pieniądze. Mija 5 lat od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. Uliczne protesty zostały wtedy krwawo stłumione przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wielu ludzi za swoją polityczną lub społeczną działalność trafiło do więzienia. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna takich osób jest około 1200. Aleksander Stachurski z Amnesty International mówił w Trójce, że lista represjonowanych jest o wiele dłuższa. Osób, które w pewnym momencie są jakoś szykanowane, naprawdę tych osób jest nawet i kilka razy więcej, więc te 1200 osób to jest taki ostrożny, pewny szacunek. Amnesty International organizuje jutro w centrum Warszawy akcję przypominającą o sytuacji więźniów sumienia i łamaniu praw człowieka za naszą wschodnią granicą. Rozmawiamy też o wszystkich osobach, które musiały opuścić Białoruś i rozmawiamy także o sytuacji Białorusinów i Białorusinów w Polsce, dlatego że ta sytuacja też nie jest taka oczywista i my chcemy na tym wydarzeniu o tym przypomnieć i chcemy zachęcać też ludzi do podpisywania naszych petycji, które mają na celu uwolnienie tych więźniów. Według Amnesty International w ubiegłym roku prawie 9 tysięcy Białorusinek i Białorusinów spotkało się z represjami. Chodziło o nieuzasadnione przeszukiwania, zatrzymania i przesłuchiwania. Gmina Głuchołazy musi zwrócić państwu 1,5 miliona złotych. To efekt ubiegłorocznej ustawy uruchamiającej niezwłoczną wypłatę powodzianom 50 tysięcy złotych zaliczki remontowo-budowlanej. Wnioskodawcy otrzymywali wówczas pieniądze bez szacowania szkody ich nieruchomości. Przy tej skali powodzi tych zaliczek było dużo, przyznaje Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz. Chyba większość powodzian dostała zaliczkę, a później dopiero przyszedł etap wydania właściwej decyzji, gdzie był rzeczoznawca, wycena, ile faktycznie tego zasiłku się Kowalskiemu Nowakowi należy. Jest jakaś tam grupa tych zasiłków, gdzie szkody były mniejsze. To są właśnie pieniądze, które w listopadzie były wypłacone, a teraz ludzie zwracają i my musimy je odprowadzić do budżetu państwa. Powodzianie, otrzymując 50 tysięcy złotych zaliczki, byli informowani, że w zależności od wyceny szkody przez rzeczoznawcę mogą dostać dodatkowe pieniądze albo będą musieli zwrócić nadwyżkę. Pieniądze trudno będzie wyegzekwować gminie od osób, które nie mają stałego dochodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w całym kraju ciepło i przeważnie pogodnie. Na południu i w centrum możliwe pojedyncze burze. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Najchłodniej na Suwalszczyźnie około 13 stopni. Najcieplej na zachodzie w rejonie Opola do 18. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No... I powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiem szczerze, że ja tak nie lubię w ostatniej chwili, bo za 10.19 chyba wbiegłem do studia. No, ale było trochę pracy w innych pomieszczeniach przy Myśliwieckiej. Ale już jest 8 po 19. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. 8 dzień sierpnia i 65. Pierwsza Trójka. Ale ten czas leci. Odkąd mogę być z wami w liście, jakoś tak bardziej to odczuwam, bo jeszcze przecież wczoraj byliśmy na OFF-ie. A nie, to było tydzień temu. Dziś w studiu przy ulicy Myśliwieckiej. A skład? Co następuje? Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Marek Pawlukiewicz jako wydawca i przy telefonie oraz mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. Sześćdziesiąta piąta lista, tak jak powiedziałem, czyli po raz 65 emocje, mam nadzieję. W zestawie kolejne nowe, świeżutkie propozycje do głosowania, ale o tym jeszcze zdążę powiedzieć. Powiem tylko tyle, że propozycji ogólnie jest 100 i już można głosować od 8 minut na kolejne 66 notowanie na tej naszej listy. Chciałem też powiedzieć, że tak jak każdy ciężko pracujący będę urlopował, ale to przełom sierpnia i września. Nie będzie to koncertowy urlop, ale zawsze jak gdzieś jestem, szukam muzycznych akcentów. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem. Jeżeli nam się uda, to połączymy się oczywiście, chyba że nie będzie zasięgu tam, gdzie będę. Zobaczymy. Będę tęsknił za radiem, ale przecież czasem trzeba gdzieś też uciec. Ale to za 3 tygodnie, tak jak powiedziałem, jeszcze zdążę o tym powiedzieć i przypomnieć. Michał.Grabkowski. Nie Michał.Grabkowski. lista@polskieradio.pl. Pomyliły mi się dni. lista@polskieradio.pl. To jest tutaj mail do trójki, jeżeli ktoś maile chce pisać. Telefon to 2 2 i 7 3. Marek Pawlukiewicz będzie czuwał do 22. 2 2 i 7 3. Jeszcze mamy social media, oczywiście trójki. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Można się tam spotkać, podpisać, przywitać i coś powiedzieć. A kto dzisiaj urlopuje? Kto dzisiaj na rowerze? Bo dzisiaj cyklista, redaktor prowadzący oczywiście na dwóch kółkach. A komu dzisiaj smutno, bo jest samotny, tak jak ostatnio? No to proszę śmiało pisać i dzwonić do nas. Jesteśmy do 22. No dobrze, zaczynamy, nie ma co zwlekać. Na liście tempo jest szybkie, choć czasem króluje bezruch, tak jak tydzień temu. Informacja Hej i Bezruch z pierwszego miejsca 64. notowania, które miało miejsce tydzień temu. Przede mną kilka kartek. Na jednej z nich napisane są wyniki tego dzisiejszego. Proszę o cierpliwość, wszystko się wyjaśni. Teraz mamy 12 minut po godzinie 19. Zaglądamy do archiwum listy przebojów programu trzeciego, ale też zaglądamy do kalendarza muzycznego, bo 8 sierpnia w 1994 roku ukazał się ten singiel i myślę, że miło, kiedy sobie go przypomnimy. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. We'll be right back.

radio on the mic. From east to west, we aim to please. This rock steady beat is what you need. Feeling good? Yo, you ready to go? As I hit you with my funky fresh master flow. The time is now to take the top. We sticking with this plan, we about to drop. So take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. So take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything we're not. We're the fun loving criminals. Full stop. New York City na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Fun Loving Criminals. Oni cały czas grają, no i tak jak słychać, mają się świetnie. Ich utwór Full Stop w propozycjach do głosowania na naszą listę. Oprócz tego dzisiaj w naszym koszyczku Disclosure razem z Andersonem Paakiem. Nowy utwór T-Love, The Streets, nowa propozycja od Deftones, Big Thief. No jest w czym wybierać, moi drodzy, także pierwszy raz, już teraz radzę, proszę brać się do pracy. Pierwsza trójka. 21,5 minuty po godzinie 19. To jest znak, że zajrzymy dzisiaj do naszej poczekalni, w której będziemy do godziny 20. Już biorę kartkę, gdzie mam wszystko napisane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż 7 nowości w tej poczekalni dziś. Zaczynają Wolf Alice, The Sofa, bo to właśnie nowość. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the beep on. No pamiętam ich debiut, to teraz już są dojrzałą ekipą, no i proszę jak nagrywają. I trochę zmienili kierunek. The Wolf Alice, The Sofa, jako pierwsza z naszych dzisiejszych nowości w poczekalni do 65. notowania listy przebojów pierwsza trójka. Na stronie możecie głosować, na adres lista@polskieradio.pl możecie pisać. A propos pisania, no właśnie, z różnych powodów Poczta Polska 49. Może uspokoję wreszcie, a moją playlistę, a moje płuca i moje serce, a nie gotowy znów na takie lato, nie chcę. Dziś sam na mieście, dziś jestem sam na mieście. Poczekalnia, czyli piosenki, które mają pecha, no ale to wszystko się może zwięzić, jeżeli tylko będziecie na nie, drodzy słuchacze, głosowali. Na 49. Poczta Polska z różnych powodów. Ja patrzę na telefon i... Dzień dobry, melduję się z miasta Turek. Jak zwykle słucham listy, ponieważ pojawia się No Mercy, czyli stare bity, pojawia się również Tina. I ja mimo wszystko chciałbym, żeby pojawił się nasz Ozzy i bardzo czekam na tę chwilę. A uważam, że No Mercy może niech stacje komercyjne przejmą. Pozdrawiam serdecznie. No zaraz, co do Tiny to się zgadzam, ale No Mercy? No nie zmienia to faktu, że dziękujemy za telefon. No i niech zaśpiewają. No właśnie, Changes to nowość na 48. I've lost the best friend that I ever had. She was my woman, I love her so. But it's too late now, I've let her go. Obiecuję, że nie będę się chwalił za każdym razem, ale byłem na tym koncercie i przypominam sobie to tak, jakby było wczoraj, ale to było wydarzenie. Changes, wykonanie Youngblood, Nono Betancourt i Anthrax z koncertu Back to Beginning z stadionu Villa Park. Ach, to nowość na 48, a u nas 26 po 19. Bono? Baby's crying 'cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams I got. Just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care, but you. Dzisiaj urodziny obchodzi The Edge, a to jego kolega z zespołu. Podobno chcą stworzyć nowy album i podobno ma być trasa koncertowa. No to trzymajmy kciuki, żeby nie zapomnieli o Polsce. Bono, The Showman, 13 na dół na 47. Dwie dwójki, 7 trójek, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, a w głośniku Amy McDonald, Can You Hear Me, 46. Dobry wieczór, pisze pan Przemysław. Jestem i słucham z pędzlem w dłoni. Tym razem maluję sztachety. Tak też można spędzać urlop. No pewnie. Pozdrawiamy serdecznie. Lista @polskieradio.pl. Can you hear me? Pyta Amy McDonald na 46. A my brniemy do przodu, no bo w którym kierunku? Do 20. poczekalnia. Teraz Simple Minds, 45. Something that you dreamed of, something that you prayed your name in. Lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, notowanie 65 rozpocznie się kilka minut po godzinie 20. Teraz jesteśmy w poczekalni. Utwory, które wybieracie wy, na które głosujecie, proszę zajrzeć na naszą stronę. Tam zakładka lista przebojów aż rzuca się w oczy. 100 propozycji, można wybierać, przebierać, głosować, no i bawić się razem z nami. Każdy piątek między 19 a 22 polecamy serdecznie. Na 44, jedno piętro wyżej niż tydzień temu, Zuta, Jaco Branco. Nie to nie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogłeś się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Zuta, Jaco Branco, nie to nie, jedno miejsce, jedno piętro wyżej na 44. Dużo polskiej muzyki na naszej liście, bo dużo polskiej muzyki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 19.33, dobry wieczór, kto urlopuje, no proszę się pochwalić jakimiś fotkami. Nora Jones, John Legend, Summertime Blue, 43. Summertime, summertime, summertime blue, you took all my loving. Summertime, summertime, summertime, it's true, I'm still thinking of you. Left you in a daydream, now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. But I was falling for you, splashing, laughing, loving just like a fool. Was there an undertone when I pulled you close? And now I'm wondering, your castles crumbling too. Summertime, summertime, summertime blue. John Legend, Nora Jones. Tak jak przed tygodniem, na miejscu 43. Dzisiaj w poczekalni do 65. 8 dzień sierpnia, sierpniowa lista i cyklista, czy rowerzyści są dzisiaj z nami. Proszę się odezwać. Jan Timer, Grilla, Tranzystory, 5 na dół, 42. Don't touch it. świeżej pamięci. Kiedy włóż tłuczesz klankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Tamecznie, wakacyjnie, słonecznie, tranzystory na naszej liście. 5 pięter niżej niż tydzień temu. To Jan Timer i Gorilla. Tak jak powiedziałem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowości w dzisiejszej poczekalni, czyli niezłe zamieszanie w zestawieniu tym wstępnym dzieje się. No i czas na kolejną z nich. To Kevin Parker i jego ekipa, czyli Tame Impala. Jesteśmy w Australii, tylko tytuł taki chyba nieprzyjemny, bo to End of Summer 41. No to słuchamy, co tym razem zrobili. End of Summer. Nowość kolejna w dzisiejszej poczekalni. Jeżeli chcecie słuchać utworów w pierwszej 30, no to wystarczy głosować na nagrania. Na 40 mrozu. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo. Wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu. Zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Nocy tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół na pół. Chodź. Cisza jak przed burzą. To najpierw End of Summer, teraz mrozu, no ale podobno przyszłe dni mają być ciepłe. Na naszej liście 4 na dół, na 40 mrozu spadł, pół na pół. 22 minuty do godziny 20, pierwsza trójka na antenie programu trzeciego do 22. No i Madonna, cieszę się z tego nowego nagrania. Wy chyba też, bo to 39. Gone, gone, gone. nie dodałem, że to wersja demo wygrzebana gdzieś z szuflady. Jedno piętro niżej, na 39. Madonna. W poczekalni do 65. notowania naszej listy. Franz Ferdinand, John Mayer, Build It Up. Na 38. dzisiaj, 3 do góry, czyli dobrze wróży. Can we talk about our differences? And we don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta. Gonna run. No, pięknie grają i tak wygrali 3 piętra. Tydzień temu 41, dzisiaj 38. Połączone siły Franca i Johnego. Build It Up na antenie trójki. Linkin Park, Unshattered, 2 do góry, 37. Urlopowicze, prosimy o zdjęcia. Dzisiaj pan Robert na Facebooku w komentarzu pochwalił się tym, że słucha listy na szlaku górskim. Piękne zdjęcie, piękne okoliczności przyrody. Ciekawe, czy tam zasięg na tym szlaku wszędzie będzie, ale proszę się chwalić. Lista małpa polskieradio.pl. Stereophonics, Make It On Your Own, 12 do góry na 36. No ich muzyka chyba nigdy się nie zmieni, zawsze będzie delikatna, przyjemna i taka radio friendly, ale to chyba dobrze, bo pną się do góry 12 pięter. Stereophonics, Make It On Your Own. Kwadrans do 20. No właśnie. Teraz strefa nowości. Zuta, Brassers, co za stan? 35. Słuchamy. Co za stan? Kocham to, co mam. Mam sypianie z widokiem. Pierścionek z zielonym okiem. A ty wszystko wiesz. Liczyłeś, że ja też. Nic bardziej mylnego. Szczęśliwi nie są od tego. Za każdym razem, kiedy słyszę Brassers albo gdzieś widzę panów, no to przypomina mi się, jak pięknie wyciągnęli swoje instrumenty Dente na Tauron, Nowa Muzyka Festiwali, specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego Słuchaczy Listy zagrali. Tutaj co za stan, Zuta, nowość na 35. Na 34. też nowość, ale to będzie płyta Suede, Dancing with the Europeans. Posłuchajmy, jak zapowiadają album. Za 28 dni dokładnie nowy album Suede. On zatytułowany będzie Antidepressant. No i mamy kolejną jego odsłonę, Dancing with the Europeans, jako piąta z sześciu nowości w dzisiejszej poczekalni. A dzisiejsza poczekalnia jeszcze przez chwilę, a potem 65. notowanie naszej listy. A w dzisiejszej poczekalni na bardzo naszej pozycji, czyli 33. Błażej Król. Moja bestia, najwyżej notowana nowość. Zobaczyłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie radzić. zarazić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka, plany zmienia pod siebie. Jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Przekupić i oszukać, gdyby tylko chciała odejść. Droga wolna, leć mi stąd. Wiem, że nie odpuści, czeka aż zapomnę. Ona wie, że nóż w kieszeni już otwiera się. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką. Moja bestia, Błażej Król, 33, najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. Jakże uwielbiany przez trójkowych słuchaczy artysta. 7,5 do 20, a te dźwięki? No te dźwięki pojawiły się po latach i narobiły niezłego zamieszania, no bo powrót Nine Inch Nails, no to niezłe zamieszanie. Polubili miejsce 32, no bo i tydzień temu byli na nim i są w tym tygodniu. As Alive You Need To Be Me, to tytuł tego nagrania. The way it makes me feel, infection. It's almost like a tongue on the back of my neck. I never had a choice, connection. I never had a chance to catch my breath. It's eating up the space between us. It's eating up all. Trying to find a way to let itself out. Lista @polskieradio.pl. Pan Marcin napisał, ja na samą myśl, że miałbym zapełnić piątkowy czas antenowy między 7 a 10, miałbym ostrą tremę. Jaką tremę? Są słuchacze, są piosenki, bawimy się wspólnie do 22. Czego chcieć więcej, prawda? No i po 20 zaczniemy 65. notowanie, a do serwisu informacyjnego miejsce 31, a na nim Vito Bambino, który podskoczył 4 piętra. Utwór zatytułowany jest Americano, a my wracamy po 8. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost,